ตอนส่งกันบ้านคนไม่ชอบเอาใจไม่ถูกนะเคยแบ่งเวลาคนไหนไม่ชอบส่งกันบ้านนะพอทานข้าวเสร็จก็กลับบ้านไปได้อนุญาตคนไหนอยากจะส่งกันบ้านอย่างเดียวไม่อยากฟังธรรมนะก็กินข้าวแล้วก็ค่อยเข้ามานะมีให้เลือกนะห้องจะได้พอๆกันนั่งแต่วันนี้เป็นวันที่โยมแปลกนะโยมเงียบปกติโยมพูดมากเสียงดังหลวงพ่อเลี้ยวหัวโค้งตรงนั้นก็จะได้ยินแล้ววันนี้เงียบเงียบตอนที่ฟังธรรมเมื่อเช้าก็เงียบสงัดอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลไม่มีไมโครโฟนพระพุทธเจ้าเทศเลยได้ยินมันคงเงียบนะบ้านเมืองมันเงียบแต่ถ้าท่านไปเทศแถวสุขุมวิทคงไม่คนได้ยินนะถึงมันดังมีใครไม่เคยมาไหมช่วยยกมือให้หลวงพ่อดูนะมาจากไหนกันล่ะเคยฝึกแบบไหนเคยฝึกอะไรมาหรอมาไกล อีสานนะครูบาอาจารย์เยอะแยะนะคนอีสานมีบุญนะความรู้ที่หลวงพ่อมาสอนนะก็เอามาจากอีสานนั่นแหละครูบาอาจารย์ส่วนมากอยู่อีสานมีอยู่ทางเหนือบ้างหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยท่านก็คนอีสานคนอีสานชีวิตลำบากงั้นเวลาท่านภาวนาแล้วเด็ดเดี่ยวพวกเราสบายนะก็ภาวนาย่อยๆแย่ๆนะเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยต้องใจแข็งกว่านี้นะเท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูคนรุ่นหลังๆมันใจเสาะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยสู้มันรักสบายมากไปถ้ารักสบายก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดต้องไม่กลัวลำบากอย่าว่าแต่โยมเลยพระรุ่นหลังๆนะใจสอบหลวงพ่อเปรยๆบอกว่าโอ้สบายไปไม่ดีน่าเสียเลยกลัวเราใช้ให้ไปเดินลำบากในป่าในเขาหลวงพ่อตอนไปเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นหลวงพ่อมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่แล้วนี่ไปกับพี่ไวเนี่ยส่วนมากไปด้วยกันบ่อยเมื่อก่อนจะมีฉายาว่าธรรมสารถีมีรถอยู่คันหนึ่งนะขับพาคนนู้นคนนี้ไปวัดวันนี้เลยบุญส่งมาอยู่ข้างวัดมาพร้อมกันยังงั้นหลวงพ่อตรวจการบ้านกันอ่ะ ค่ะมาอยู่วัดก็ได้ดูกายดูใจต่อเนื่องดีอะค่ะหลวงพ่อแล้วบางทีสติมันแบบแล้วมันก็รู้บางทีมันยังไม่รู้ว่ารู้อะไรอะค่ะ รู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรก็ใช้ได้แล้ว แล้วบางทีเหมือน มันออกไปนอกอะค่ะแล้วมันก็จะหมดแรง งั้นมันไม่ตั้งมั่นนะที่หลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นให้รู้เอานะรู้ว่าพอจิตมันมีแรงขึ้นมันก็ทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่น แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาหลวงพ่อพูดว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราจิตมันจะสะท้านนะคะเหมือนทุกจี้ใจดำ มันกลัวมันรักตัวเองมันกลัวว่าตัวเราหายไปนี่อาศัยฟังธรรมนะบางคนฟังแล้วหลุดพ้นในขณะฟังก็มีแต่ว่าอินทรีย์ต้องแก่รอบพอถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าฟังก็ไม่หลุดพ้นหรอกนี่พวกเราสะสมไปเรื่อยนะเจริญสติไปบางครั้งเนี่ยฟังธรรมถูกธรรมะสะกิดทีเดียวหลุดเลยก็มีนะมีนะไม่ใช่ไม่มีงั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หน้าที่เราเจริญสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเว้นวรรคถ้าเว้นวรรคแหมมันแก่รอบตอนนี้ควรจะบรรลุแล้วพอดีเว้นวรรคพอดีไม่ได้นะโน่นสะสมแรงขึ้นมาอีกเป็นปีเลยงั้นต้องอดทนนะเพื่อความพ้นทุกข์ของเราเองมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยที่พวกเราทุกคนนอนดิ้นรนอยู่ในทุกวันนี้เราก็อยากได้ความสุขดิ้นทำนอนทำนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าลงมือปฏิบัติธรรมนะอดทนหน่อยอดทนไปนะเราได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่งกว่าดิ้นรนอย่างอื่นๆอีกดิ้นรนในโลกมันได้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวดิ้นรนในทางธรรมเนี่ยพอเข้าถึงธรรมแล้วมันมีความสุขจริงๆนะมันถาวรมีจิตใจมันตั้งมั่นอิ่มเอิบเบิกบานมันรู้แล้วว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรมันไม่นึกตำหนิตัวเองได้ ไม้นุ่มรู้สึกไหมเรายังอยู่ในขั้นที่นึกตำหนิตัวเองได้ เจ้าค่ะ เราอย่ามัวแต่ตำหนิเสียเวลาให้เราเจริญสติมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งเราจะไม่ตำหนิตัวเองเราจะรู้เลยตัวเราเองหรือคนอื่นก็ตามนี่มีกรรมเป็นของตนทุกคนต้องรับผลกรรมของตนเองไม่ใช่คนอื่นทำกรรมให้เรานะคนอื่นอาจจะมายั่วยั่วนะทำให้เราทำกรรมแต่ว่าคนที่ทำกรรมนะตัวเองจงใจทำงั้นไม่ใช่ความผิดใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ละคนก็มีกรรมของตัวเองแต่ละคนต้องรับผลในสิ่งที่ตัวเองทำต้องเข้าใจตัวนี้ก่อนเราไม่ต้องไปกลุ้มใจแทนใครทั้งสิ้นทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนที่เดินคนเดียวเรียกว่าเอกายนมรรคทางที่ไปครั้งเดียวทางที่ไปคนเดียวทางที่ไปครั้งเดียวก็หมายถึงว่าไปแล้วไม่ต้องไปอีกตัดแล้วตัดเลยทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นแปลได้หลายอย่างทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้าทางที่มีอยู่ในศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธนี้เอกายนมรรคทางสายเอกสายเดียวนี้เดินคนเดียวด้วย เจ้าค่ะ ต้องสู้เอานะอย่าโมห่วงพะวงคนโน้นคนนี้ต้องไปของเราเขามีหน้าที่ต้องไปของเขาเราก็มีหน้าที่ต้องไปของเราเคยเห็นเขาลอยกระทงไหมบางทีกระทงก็ลอยมาอยู่ด้วยกันบางทีก็แยกกันไปสุดท้ายกระทงก็หายไปหมดจากแม่น้ำรู้สึกไหมไม่มีอะไรเหลือหรอกทุกสิ่งทุกอย่างก็ไหลไปตามกระแสของมันเรื่อยๆงั้นอย่ามัวแต่ไปกังวลใจอะไรนะอยู่กับปัจจุบันเอาตัวให้รอดให้ได ้ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออ ้าวภูมินี่หลานดังตินดังตินหายไปไหนมือนี้ไม่ค่อยเจอ ภูมิก็ไม่เห็นเหมือนกันครับ นะส่งกันบ้าน เมื่อคืนนี้ดูจิตไปครับมัน ขนาดนี้ตัวปลอมภูมิดูออกไหมแกล้งทำให้ดูนุ่มนวลไม่ใช่ตัวจริงของภูมิแล้วดูออกเปล่า ไม่ค่อยออกครับหลวงพ่อ รู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนิดหน่อย ครับนิ่งครับ เออปล่อยสิเอาความเป็นลิงออกมาโอ้ไม่ยอมออกเอายังไม่ออกก็ไม่ออก แต่คือมันก็ฟุ้งซ่านนะครับหลวงพ่อ ฟุ้งซ่านไม่เป็นไรนะคือตอนนี้โดยวัยของเราเนี่ยมันต้องฟุ้งซ่านบ้างเลือดลมมันร้อนแรงธรรมดาอยู่ที่ว่ารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะอย่ามีเมียโดยบังเอิญนะ ยามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อยจะได้สบายอ่ะ ประคองอยู่ค่ะยังประคองอยู่ค่ะ ประคองนิดหน่อยนะ ช่วงนี้จิตของแก้วมีแรงขึ้นละรู้สึกไหมมันมีกำลังมากกว่าแต่ก่อนแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าแต่ก่อนรู้สึกไหมแต่ก่อนไม่เชื่อมั่นในตัวเองแม้ธรรมะทำให้แก้วเปลี่ยนไปเยอะเลยรู้สึกไหมแล้วก็เราสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกอยู่ได้เรื่อยๆดีแล้วนะไปเดินต่อไปอีกอ่ะคนนี ้ครับถามนักศึกษา ภูมิดูใจดูใจออกไหมใจขณะนี้เป็นไงน่ามันดิ้นถูกต้องนะรู้เป็นแล้วเวลารู้อย่าถลำลงไปรู้ห่างรู้สบายๆอย่ากระโจนลงไปรู้ดูเหมือนเราดูฟุตบอลดูอยู่บนอัฒจันทร์นะไม่กระโจนลงไปในสนามดูอย่างตะเกียบโดดลงสนามเนี่ยเมื่อกี้จะลงสนามละ นั่นสนามหลวงพ่อเจ้าค่ะจะมากราบขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ หลวงพ่อชี้เรื่อยๆแหละชี้มาแต่เช้าแล้วได้อะไรมั่งเนี่ย ตื่นเต้นอยู่เจ้าค่ะ ยังตื่นเต้นอีกนะหัดดูใจไปอายุเราเยอะขึ้นแล้วเราต้องรู้กายด้วยดูใจอย่างเดียวไม่ไหวเพราะคนพออายุมากขึ้นเนี่ยนะเวลานั่งเฉยๆมันจะเริ่มซึมงั้นถ้ามันซึมนะเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างตอนเนี้ยใจนิ่งๆกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมไปทำใจให้นิ่งอย่าไปทำมัน เช้าตื่นเช้ามากเลยใช่ไหม ตื่นเช้ากี่โมง โอ้เมื่อคืนไม่ได้หลับทั้งคืนเลยใช่ไหม โอ้ไปคู่แข่งหลวงพ่อเมื่อคืนกว่าจะนอนนะตีหนึ่งตีสามก็ตื่นแล้วไม่รู้จะตื่นมาทำไมแล้วไงอีก นี่ตั้งใจมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยชี้แนะ เพื่อนสังเกตใจเรานะการภาวนาไม่ยากหรอกการภาวนาก็คือการเรียนรู้ตัวเอง สิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเนี่ยตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใจเคลื่อนไหวไปคิดเรารู้ว่าใจมันเคลื่อนไหวละเนี่ยมันไปอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันคอยไหลแวบแวบแวบเป็นระยะระยะมันไหลได้เองดูออกไหมดูไปนะเราเห็นนะจิตมันทำงานเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมนั่นดูอย่างนี้นะไม่ใช่ดูเพื่อให้มันนิ่งการปฏิบัติมีสองอย่างสมถะกับวิปัสสนาสมถะนะจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบทำให้นิ่งนิ่งวิปัสสนาไม่ทำให้นิ่งกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นมันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็บังคับไม่ได้ดูออกไหมจิตเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดดูตัวนี้เป็นแล้วดูไปเรื่อยๆต่อไปยกมือคุณอุษาเชิญ ตอนนี้ก็เขาก็รู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่มีอะไรผิดปกติ ดีนะรู้สึกไหมมันไม่ค่อยพูดอะไรละ เจ้าค่ะ นะมันเริ่มเงียบๆนะ เจ้าค่ะ รู้จักเจ้าคุณหนอไหมเคยได้ยินไหม เจ้าค่ะ คุณหนอสอบบอกว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงเริ่มเห็นของที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดแล้ว เจ้าค่ะ รู้สึกเรื่อยๆรู้สึกเห็นเขาทำงานเห็นไปเรื่อยๆนะใจเป็นกลาง เลยเจ้าค่ะ ดีทำไปนะเดี๋ยววันหนึ่งจะพ้นทุกข์ละคุณน้องเอาซะหน่อย กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้มันโล่ง ๆมีโมหะจิตมีโมหะนะโล่งๆตัวนี้ไม่ใช่โล่งธรรมดาโล่งตัวนี้เป็นน้อมไปโล่งใจยังเคลื่อนออกไปรู้สึกไหมเป็นโล่งอยู่ข้างนอกดูออกไหมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อนะ เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นจะได้พาดูมุมอื่น ยังไม่เห็นค่ะ สารภาพมา พอหลวงพ่อบอกแล้วยังงงๆ ใจเราเนี่ยตอนนี้มันจ้าออกไปข้างนอก ค่ะ รู้สึกไหมมันไม่ทวนเข้ามาที่กายที่ใจรู้สึกไหมลองย้อนมาดูใจตัวเองสิรู้สึกไหมมันเข้ามาไม่ถึง ใช่ไม่ถึง นะใจมันไม่ถึงใจมันไม่ถึงเพราะใจมันไม่ตั้งมั่นวิธีทำจิตให้ตั้งมั่นมีสองวิธีหนึ่งทำฌานจนถึงฌานที่สองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาทำไมต้องฌานที่สองเพราะฌานที่สองนั้นหมดวิตกวิจารไม่ตรึกไม่ตรองนะ ค่ะ ไม่จงใจที่จะรู้งั้นตัวรู้นี่มันจะเด่นขึ้นมาจะถึงฐานจริงๆเลยเรียกว่าเอโกทิภาวะอีกวิธีหนึ่งถ้าเราทำฌานไม่ได้ให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งจิตไม่ถึงฐานดูออกไหมไม่ถึงฐานมันไม่เข้ามา ค่ะดูออกค่ะ และแค่รู้ว่ามันไม่เข้ามาถ้าจิตไม่ถึงฐานนี่จะมีข้อเสียก็คือจิตไม่ทรงสัมมาสมาธิที่แท้จริงพอจิตไม่มีสมาธิปัญญาจะไม่เกิดจะไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ที่แท้จริงได้เราจะเห็นสิ่งภายนอกเป็นไตรลักษณ์แต่มันไม่ทวนเข้ามาให้เห็นกายเห็นใจของตนเองเป็นไตรลักษณ์มันจะไม่ทวนเข้ามาเรียนรู้ตัวเองจะเห็นแต่ของข้างนอกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้นิ่งจะเหลือตัวหนึ่งนิ่งๆคงที่อยู่ถ้ายังเหลือตัวหนึ่งนิ่งสงวนรักษาไว้อยู่ยังมีการเพ่งอยู่ยังไม่ใช่ของที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแท้ๆให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเมื่อจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยปัญญามันจะเกิดพระอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาดังนั้นเราต้องสังเกตมีสติคุณน้องมีสติสติคุณน้องดีเชียวละสภาวะใดๆเกิดขึ้นรู้ไปได้เรื่อยๆรู้ทันสภาวะเรียกมีสติขาดตัวหนึ่งก็คือตัวสมาธิถ้าสมาธิเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นพอนะถือสติไประลึกรู้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มาระลึกรู้ตัวเองที่แท้จริงมันจะเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นจิตของเราเองมันจะไม่ย้อนมาดูไปสงวนรักษาตัวหนึ่งให้เที่ยงอยู่ไปสงวนรักษาตัวหนึ่งให้มีความสุขอยู่ไปสงวนรักษาตัวหนึ่งเอาไว้ได้เหมือนอยู่ในอำนาจมันจะนิ่งๆว่างๆรู้สึกอยู่อย่างนี้ได้ตลอดวันตลอดคืนเลยแล้วก็เลือกว่าเราเจริญปัญญาอยู่ความจริงไม่ใช่เ เรายังไปประคับประคองความนิ่งความว่างเอาไว้แล้วก็ใจที่ไม่ถึงฐานเนี่ยจะทำให้ไม่เห็นไตรลักษณ ์ค่ะกลับเรียนถามหลวงพ่อคือตรงนี้สงสัยอยู่นะคะว่าตอนนี้ทำในรูปแบบน้อยมากเพราะว่าทราบว่าตัวเองเนี่ยไปติดรักษานั้นไว้ก็เลยไม่ทำในรูปแบบแต่ว่าก็กลายเป็นว่าสมาธิ การทำในรูปแบบมีประโยชน์นะทำให้ใจตั้งมั่นได้มากขึ้นแต่มันล่อแหลมต่อการเพ่ง ค่ะ งั้นเราใช้วิธีนี้เราทำในรูปแบบแต่ทำแบบสบายๆพอจิตน้อมไปสู่การเพ่งให้รู้ทันแล้วเราหยุดซะชั่วคราวนะพอมันคลายออกจากการเพ่งแล้วเนี่ยเราก็มาทำในรูปแบบต่อรูปแบบที่เหมาะก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายน ะ ลำพังดูจิตเนี่ยไม่ไหวนะมันจะเบลอง่ายมันจะหลงได้ง่ายมันหมดแรงพยายามเอาร่างกายมาช่วยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะให้เดินจงกรมเยอะๆนี่ถ้าเราเดินจนเมื่อยเราก็มาขยับไม้ขยับมือนะรู้สึกเล่นๆแต่พอใจเราเอาจริงขึ้นมาให้รู้ทันว่าเอาจริงนะรู้ทันแล้วหยุดซะก่อนเลิกซะก่อนพอมันคลายออกแล้วค่อยทำใหม่น ะ แต่มันจะได้ตั้งมั่นขึ้นมาไปชาวเชียงใหม ่กราบนมัสการค่ะ เดี๋ยววันนี้นะขอตรวจการบ้านชาวเชียงใหม่หน่อยมาหลายวันแล้ว จากที่ เอางี้เอางี้วันนี้ภาวนาดีกว่าเมื่อวานรู้สึกไหม ค ่ ะ นะภาวนาดีแล้วนะภาวนาได้ถูกแล้วรู้สึกไปอีก ค่ะ แต่ตอนนี้ที่ตั้งอยู่เนี่ยตั้งแรงไปรู้สึกไหม ค่ะ ตั้งจนมันนิ่งเกินไปให้คลายออกหน่อยรู้สบายสบายแต่จงใจคลายละจงใจคลายละรู้สึกไหม ร ู้ ส ึ ก ก็ไม่เอาสิ ให้รู้ทันนะไม่ใช่ให้ไปบังคับมันไม่ต้องไปแก้ไขให้รู้ทันจิตขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขณะนี้มีความเบิกบานผุดขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั้นมันเบิกบานโดยตัวของมันเองน ะ รู้สึกไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่อย่าประคองเอาไว้มีก็มีไม่แน่ๆเนี่ยเข้าไปสังเกตไม่สังเกตด้วย ไม ่นะจงใจไปสังเกตก็คือการกระทำกรรมอีกอันหนึ่งขึ้นมาแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะความรู้สึกใดเด่นชัดก็ค่อยรู้จะเข้าไปสังเกตอีกแล้วตรงนี้ไม่เอานะตรงนี้จะนำไปสู่การเพ่งพออยากรู้ให้ชัดจงใจรู้ให้ชัดก็กลายเป็นเพ่งไปเชิญเชิญชาวเชียงใหม่นี่ชาวกรุงเทพแล้วไอ้ชาวเมืองชนเอาไว้ก่อนอยู่ใกล้ให้คนไกล กราบนมัสการครับหลวงพ่อก็รู้สึกจะดีกว่าเมื่อวานนิดนึง ดีกว่าเมื่อวานนะ ครับ คุณผู้หญิงนี่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเห็นไหมใจที่มันอยู่กับธรรมะนะมันมีความสุขนะรอบนี้ภาวนาดีขึ้นทุกคนเลยนะทีมเชียงใหม ่มาสการหลวงพ่อค่ะก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายอย่างที่หลวงพ่อแนะนำเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าม ันมีแรง มีแรงขึ้นค่ะแล้วก็จิตไม่ค่อยตกผวังบ่อย ดีนะอายุเยอะแล้วต้องกระดุกกระดิกไว้อย่าอยู่นิ่งเอาไปคุณเบน ตอนนี้มันเหมือนมันจ้อง จิตมันมีโมหะนะมันถูกโมหะครอบไปมันจะซึมซึมแล้วเราก็ไปฝืนมันอย่าฝืนสิแค่รู้นะมันจะซึมก็ให้มันซึมไปเราดูมันซึมเหมือนดูคนอื่นซึมไปน ะ รู้ด้วยความเป็นกลางรู้เล่นๆไปเรื่อยภาวนาดีนะภาวนาดีขึ้นทีมเชียงใหม่ในรอบนี้ฟุ้งซ่านน้อยลงไปเยอะเลยอย่าดิ้นรนอย่าค้นคว้าอย่าแสวงหามากนะอย่าไปหาทางลัดไม่มีทางลัดมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแล้วถ้าเราคิดว่ามีทางลัดมากกว่านี้โลภะมันนำหน้าไปมันจะดิ้นรนต้องทำอย่างนี้ถึงจะดีต้องทำอย่างนี้ถึงจะดีไม่มีคำว่าทำเกิดขึ้นโลภะมันนำขึ้นมาแล้วก็เกิดการกระทำนี่ตัณหามันทำให้เกิดการสร้างภพขึ้นมาภพคือการทำงานของใจนั่นเองเรียกว่ากรรมภพเอาคุณดำเกิงหมู่นี้เข้าฌานได้ไหม อ ัน นี้เมื่อคืนนี้เข้ามันตอนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันบางทีมันเบอร์ฮะมันเบอร์อยู่เลย ยังชำนาญอยู่ไหม นะฮะ ยังชำนาญอยู่ไหม ครับ ยังมีวสีชำนาญอยู่ไหม ยังใช้ได้ครับ เพราะฌานนะถ้าละทิ้งก็จะไม่ชำนาญ ครับ มันเสื่อม ก็ส่วนมากก็จะเข้าอยู่เรื่อยทุกวันครับส่วนมากบางทีมันปุ๊บเดียวมันก็เข้าไปถึงฌานสามแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ดีแล้วรู ้แต่ว่านานๆสักทีกว่าที่จะเข้าไปจนถึงลมหยุดมันก็มีแต่ส่วนมากจะอยู่แค่ชั้นสาม แล้วพอแค่นั้นก็พอได้แค่นั้นเราก็ถอยออกมาพอจิตมันถอนนะ มีสติตามรู้กายเลยตามรู้กายไปแล้วจิตเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกเอากายเป็นฐานเลยพอเราทรงฌานอยู่นะถอยออกมาเนี่ยรู้กายไปถ้ารู้จิตเนี่ยจิตจะนิ่งเกินไป คือจะรู้อย่างนี้ได้ไหมครับว่าเวลาที่ถอยออกมาเนี่ยองค์ของฌานมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะดู ดูตรงนั้นหน่อยดีที่สุดเลย ครับ เราเห็นองค์ฌานนั้นเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนะถอนออกมาเป็นลำดับดีใช่ได้ คือจะเห็นเขาสลายไปต่อหน้าต่อตา ถ้าอย่างนั้นดีถ้าอย่างนั้นดูจิตต่อ ครับผม ถ้าสามารถเห็นองค์ฌานสลายตัวไปเนี่ยถอยออกมาจนมาสู่ในกามาวจรภูมินี ้ ก็เห็นจิตมันทำงานต่ออย่างนี้ทำได้ ครับแล้วบางทีก็พอถอยออกมาสู่กามาวจรภูมิแล้วก็เข้าไปอีก เข้าอีกมาได้จิตมันเข้าไปก็รู้ว่าเข้าไปจิตมันถอยออกมาก็รู้ว่าถอยออกมา คร ับ ทีนี้ได ้ทีนี้มันยังมีไอ้ข้อที่ต้องแก้ไขตรงไอ้ชีวิตประจำวันเนี่ยครับสติที่ต้องเดินให้มากขึ้นรู้สึกยัง ต้องใช้ร่างกาย ใช้กายใช่ไหมครับ ใช่เอากายมาช่วยนะ เพราะบางทีดูจิตเนี่ยมันหลุดครับ ไม่ไหว คือโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราเสื่อมโทรมลงแล ้ วจิตมันจะเบลอๆง่าย ครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้กายไว ้ดูกายดีกว่านะฮะ ดูกายดีกว่าพระอานนท์นะอายุ80ปีวันที่ก่อนจะสังคายนา1วันคืนนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกบอกพระอานนท์ยังราตรีให้ล่วงไปด้วยกายเป็นส่วนมาก ครับ รู้กายเป็นส่วนมากนะไม่ใช่ว่าต้องไปรู้จิตหรอก ครับ เพราะฉะนั้นท่านก็เคลื่อนไหวไปแล้วก็ดูกายคงไม่เดินทั้งคืนหรอกคนอายุขนาดนั้นนะ ใช่ครับ ท่านก็ต้องนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างอะไรเนี่ยของท่านไปแล้วก็บอกว่ายังราตรีให้ล่วงไปด้วยกายเป็นส่วนมากแล้วส่วนน้อยละหายไปไหนส่วนน้อยก็ทรงฌานสิ ทรงฌานคร ับ เห็นไหมจิตก็เข้าพักพอพักแล้วไม่นิ่งนอนใจอยู่นานมันถอยออกมาเองถอยออกมาท่านดูกายต่อเลย แต่อย่างกับผมพอดูกายแล้วนะฮะอย่างชีวิตประจำวันเนี่ยถอยออกมาแล้วดูกายปั๊บเนี่ยมันก็เกิดเป็นสมาธิเองเลยเวลาดูกาย อย่าเพ่งกายกันแล้วกัน ครับมัน ช่วยมันคิดนิดหน่อยดูกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราช่วยมันนิดนึงนำให้มันนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะวกเข้าไปที่จิตอีก บางทีมันก็รู้สึกเอ๊ะนี่เพ่งมากไปแล้วนะ ถ้าเพ่งมาก ต้องถอยออกมา วกกลับเข้าสมาธิอีก ครับ พยายามรู้สึกอยู่ที่กายเห็นกายทำงานไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่งั้นสติจะอ่อนไป แต่ใจมันก็รู้ได้บ้างฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยบ่อย เวลาจะดูจิตก็ไปดูอยู่ในฌานไปดูอยู่ในฌาน ถ้าดูในฌานนาน ๆดูได้ถ้าอยู่ข้างนอกดูกายกายเป็นฐาน ครับผม นะต่อไปชวนยกมือ หลวงพ่อเชียงใหม่มาใหม่คนหนึ่งนะ ไหนเชียงใหม่มาใหม่ เบอร์124ค่ะ เหรอ124เอ้าอาจารย์พรทิพย์โอ้ไม่ต้องนั่งอาจารย์นี่ครูที่รักของหลวงพ่อเลยตอนหลวงพ่อเรียนมัธยมอาจารย์พรทิพย์เนี่ยไปตั้งชมรมฝึกการพูดให้ลูกศิษย์ไปหัดพูดต่อหน้าคนนะจับไมค์ทีแรกก็สั่นเหมือนโยมอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้จับแล้วเฉยอาจารย์เป็นคนที่ช่วยเตรียมให้หลวงพ่อมาทำงานวันนี้นะมีส่วนเตรียมให้หลวงพ่อมาทำงานได้สะดวกขึ้นอาจารย์นั่งเก้าอี้จ้ะเอา124 นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะความจริงเคยมากราบหลวงพ่อที่เมืองกาญจนบุรีนะคะ2ครั้งแล้วแล้วก็มาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นชาวเชียงใหม่นะคะแต่อาจารย์เดียวกันค่ะ พยายามฟังซีดีเยอะๆนะแล้วสังเกตใจเยอะๆอย่าดัดแปลงจิตปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติจิตของโยมยังไม่เป็นธรรมชาตินะปล่อยมันปล่อยให้เป็นธรรมดาที่สุดเลยกลับมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาดีที่สุดรู้สึกไหมขณะนี้จิตหนีไปคิดแล้วดูออกไหมจิตมันไหลไปคิดให้เรารู้ทัน ไหลไปคิดตามที่ท่าน ใช่นะเพราะงั้นเวลาฟังคุยกับอาตมาเนี่ยรู้สึกไหมบางทีมามองหน้าอาตมานี่ไม่ใช่มองอย่างเดียวนี่เริ่มเพ่งแล้วเพราะกลัวจิตจะไหลไปคิดนะเราไม่ห้ามมันนะจิตมันไปฟังก็รู้ว่าฟังจิตมันไปคิดก็รู้ว่าไปคิดให้คอยรู้มันไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมแค่รู้เล่นๆไปเรื่อยแต่ต้องไม่จงใจมากเราต้องรู้สบายๆใช้ชีวิตธรรมดาๆนะเรารู้ไปสบายๆ อย ดิฉันไม่ค่อยทราบว่าเป็นยังไงฮะไม่ทราบ รู้ส ึ กไหมจิตใจเราข ณ ะนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงนิ่งกว่าธรรมดารู้สึกไหมนึกถึงตอนที่ยังภาวนาไม่เป็นออกไหมจิตใจตอนที่ยังภาวนาไม่เป็นจิตใจจะดิ้นไปดิ้นมากระโดดโลดเต้นเป็นอิสระมากเลยพอเรามาเริ่มภาวนาเราก็บังคับจิตใจให้มันนิ่งๆเลิกบังคับมันอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้เล่นๆไปอาจารย์พรทิพย์ส่งการบ้านหน่อยหายไปนานสีชายป่ะโอ้แก่ไปเยอะเลยจำไม่ได้นี่รุ่นหลังหลวงพ่อปีมอาจารย์ว่าไงอาจารย ์ตอนนี้ก็พยายามที่จะปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะ อาจารย์ฟังซีดีบ้างเปล่า ไม่ได้ฟังเลย ฟัง แต่อ่านหนังสือค ่ ะอ่านหนังสือของท่าน ฟังซีดีบ้างนะฟังแล้วมันจะภาวนาง่าย แต่เป็นนี้จะไปฟัง พอฟังแล้วใจเราไหลแวบเรารู้สึกไหลแวบรู้สึกแต่อย่างเวลาเราอ่านหนังสือมันต้องคอนเซนเทรตมากจดจ่อมากใช่ไหมมันไม่ได้ฝึกปฏิบัติแต่เวลาเราฟังซีดีเนี่ยเราฝึกปฏิบัติควบไปได้อย่างฟังแล้วตอนนี้ขำขึ้นมารู้ว่าขำตอนนี้ฟังแล้วงงรู้ว่างงตอนนี้ฟังแล้วก็ใจลอยหนีไปที่อื่นรู้ว่าใจลอยต้องผลัดกันนะเมื่อก่อนอาตมาฟังอาจารย์นะต้องผลัดกันบ้างนะให้อาตมาได้แทนคุณบ้างอ้าวสีชาย ครับกราบนมัสการครับพอดีก็พาอาจารย์มาครับ ดีแล้วด ีอาศัยใบบุญอาจารย์มาพบหลวงพ่อด้วยนะครับ เหรอ ครับพรุ่งนี้ต้องมาอีกรอบฮะเพราะว่าเพื่อนผมเข้าใจผิดว่าวันนี้ทอดกฐินบอกให้ผมมาก่อนล่วงหน้า เหรอ นะฮะพรุ่งนี้จะพากันมาอีกหลายๆคนครับ ควรจะมาวันเนี้ยเพราะวันนี้ได้ฟังธรรมเวลามีพิธีกรรมนะหลวงพ่อไม่ค่อยชอบหรอกเสียเวลาแต่ว่าโลกเขาจะทอดก็ทอดกับเขานะอนุโลมไปเท่านั้นแหละงั้นถ้าวันไหนที่ไม่ได้มีงานที่วัดอ่ะพยายามมาฟังกัน จะพยายามมาครับ ฟังนะแล้ววันหนึ่งจะพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงช่วงหลังๆคนที่ฟังซีดีแผ่นหลังๆเนี่ยจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งคนที่ถามธรรมะเนี่ยประณีตลึกซึ้งเป็นลำดับไปถามจนน่ากลัวนะขนาดพระนะมาฟังหรือพระไปฟังซีดีมาสารภาพกับหลวงพ่อเลยว่าสั่นเลยบางทีโยมส่งกันบ้านกันทำไมมันน่ากลัวตรงไหนเพราะว่าเราเอาสภาวะมาเล่าแต่ละคนส่งกันบ้านนะเล่าสภาวะที่ตัวเองประสบมามันแสดงพัฒนาการนะถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยว่าสิ่งที่ส่งกันบ้านนั้นละเอียดประณีตแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆใกล้ความบริสุทธิ์หลุดพ้นมากขึ้นอย่างแต่เดิมคนจะมาถามสเปสสปะเยอะตอนหลังๆจะเป็นเรื่องสภาวะที่น่าฟังมากเลยงั้นเราฟังซีดีไปนะแล้วใจเราเกิดอิจฉาขึ้นมาให้รู้ว่าอิจฉาแต่ก่อนฟังแล้วมีความสุขมากนะหลังๆเนี่ยฟังแล้วชักอิจฉาละดาวอิจฉาเยอะถ้าตายไปในขณะอิจฉาจะตกนรกจำไว้นะถ้าจิตขณะนั้นมีโทสะต่อไปเชิญใครยกมือเบอร์61ยกไวมากนะเบอร์อื่นเอาลงก่อน61ยกไว้อย่าเพิ่งเอาลงอยู่ทั้งข้างหลังนั่นมาละข้าง ๆมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าตั้งแต่หลวงพ่อให้ไปดูจิตใจนะครับ เห็นไหมจิตไม่เหมือนเดิม พอกลับไปนะครับมันเกิดปิติอยู่ตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วพอตกกลางคืนตอน3อะฉันรู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นทั้งที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วฉันก็เห็นอะไรมันแปลก ๆ ที่มันจะต้องทางที่มันต้องไปคนเดียวแล้วสงสัยอะไรก็ไม่ได ้ มีเพื่อนก็ไม่ได้ ให้ แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอ้าวหลวงพ่อทางนี้มันไปได้เร็วอย่างนี้เหรอคะหลวงพ ่ อ เร็ว แล้วมันก็ล่วงเลยนะคะหลวงพ่ อ แต่ฉันก็ไม่ได้ท้อถอยนะคะยังตั้งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะนับหนึ่งใหม่เสมอค่ะหลวงพ่อ จิตของโยมเนี่ยนะมันตั้งมั่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วขณะนี้นะน้อยคนนะที่จะทำได ้แล้วมันก็อีกคืนนึงพอ3มันก็ตั้งมั่นอีกพอมันตั้งมั่นทีนี้จังหวะแฟนเขาหายใจแรง มันก็เลยล้มอีกค่ะหลวงพ่อ เราดูอย่างนี้นะเห็นไหมเวลามันตั้งมันก็ตั้งเองเวลามันล้มมันก็ล้มของมันเอง แต่ใจไม่เคยท้อถอยนะคะหลวงพ่อ เราไม่ได้ฝึกเอาตั้งมั่นนะฟัง ดีแล้วก ็ค่ะเราไม่ได้ฝึกเอาความตั้งมั่นมันตั้งขึ้นชั่วขณะแล้วมันก็ล้มไปเดี๋ยวมันก็ตั้งแล้วมันก็ล้มนะแล้วแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยเฉยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่เราภาวนานะเพื่อให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆแล้วพอต่อจากนั้นน่ะมันคงจะมีจิตอยากรู้มั้งคะหลวงพ่ออยากรู้อยากเห็นมันเลยเครียดนะคะแล้วทีนี้พอมันเครียดแล้วฉันก็ไปหาอะไรทำงานบ้านถูบ้านล้างจานแล้วเสร็จแล้วก็ความรู้สึกว่าธรรมะของหลวงพ่อนี่มันต้องไม่พยายามอะไรเลยอะค่ะ แต่นี่ขี้เกียจนะ พอไม่พยายามเลยมันก็เห็นสภาวะที่ไม่เคยรู้เคยเห็นอีกมันมากมายแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อโอ้ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อนะฉันคงตายไปเปล่าและทั้งที่ปรารถนา อ ันนี้แล้วทีนี้ก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยขยายความว่าการไม่พักแล้วไม่เพียรให้ชัดเจนสักหน่อยนะคะหลวงพ่อขอความกรุณา พักเนี่ยนะก็คือขี้เกียจขี้คลานปล่อยตัวปล่อยใจตามโลกไปความเพียรเนี่ยมันเกิดจากความโลภก่อนอยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากได้มรรคผลนิพพานเนี่ยเสร็จแล้วก็เกิดความดิ้นรนในใจเราพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาดิ้นรนส่วนมากก็จะดิ้นรนบังคับตัวเองเท่านั้นแหละดิ้นรนบังคับกายบังคับใจจะให้มันเรียบร้อยนั้นตรงที่พักอยู่กับเพียรอยู่เนี่ยเป็นความสุดส่งสองด้านอันนี้มันมาจากพระสูตรอันหนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งรู้สึกจะพระไตรปิฎกเล่ม16มั้งไม่รู้นะจำไม่ได้ถนัดแล้วนานแล้วมีเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามห้วงกิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์อันนี้แกล้งชมเทวดานะให้กำลังใจความจริงเทวดามันก็ทุกข์นั่นแหละแต่ว่าเทวดาองค์นี้ท่านสำคัญตนว่าเป็นพระอริยะก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าองค์ข้ามได้ยังไงล่ะในใจก็ฉันข้ามมาอีกแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เราข้ามโอคะได้โดยไม่พักอยู่และไม่เพียรอยู่เทวดาฟังแล้วงงเลยไม่พักอยู่เนี่ยเทวดาเข้าใจพักหมายถึงขี้เกียจขี้คร้านไม่ภาวนาแต่พระพุทธเจ้าบอกท่านข้ามโอคะได้โดยไม่เพียรด้วยเทวดางงนะเลยถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่พักไม่เพียรเป็นยังไงให้พระองค์ช่วยขยายความพระพุทธเจ้าก็ขยายความบอกดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราข้ามโอคะได้โดยไม่พักและไม่เพียรนี่เทวดาฟังเท่านี้ได้พระโสดาบันมีใครได้ยังฟังเหมือนเทวดาแล้วได้มั่งไหมยังไม่ได้ต้องขยายอีกนะเผื่อจะได้คำว่าพักอยู่เนี่ยหมายถึงการที่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสหมายถึงอะไรหมายถึงกามสุขัลลิกานุโยคเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางโลกเพลินไปในการดูในการฟังในการดมกลิ่นลิ้มรสในการสัมผัสต่างๆเพลินอยู่กับโลกนี่เรียกว่าพักอยู่แล้วจมลงใช่ไหมท่านบอกว่าถ้าพักอยู่แล้วจะจมลงก็คือถ้าเราหลงตามโลกตามกิเลสไปจิตใจเราจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆในที่สุดก็ลงถึงอบายจนได้แล้วก็เพียรแปลว่าอะไรเพียรหมายถึงการบังคับตัวเองผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะนี่พูดแบบสุภาพนะผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเนี่ยทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจยกตัวอย่างสมมติเราจะนั่งสมาธิเราจะต้องเริ่มด้วยการบังคับกายก่อนต้องนั่งให้มันเท่ๆเสร็จถัดจากนั้นบังคับใจเนี่ยนั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะท่านบอกทำแล้วจะลอยขึ้นลอยไปไหนลอยไปพรหมโลกงั้นทำไปก็ไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นอีกทางสายกลางนั้นนะไม่พักอยู่คือไม่หลงตามกิเลสไปไม่เพียรคือไม่เอาแต่นั่งเพ่งตัวเองอย่างบางคนดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจนั่นเรียกว่าเพียรอยู่นะ พียรอยู่แล้วสิ่งที่ได้ได้อะไรได้ความดีนะถ้าพักอยู่ได้ความชั่วทั้งดีและชั่วก็นำไปสู่ภพภูมิใหม่ภพความชั่วก็นำไปสู่อบายภูมิภูมิที่ตกต่ำความดีก็นำไปสู่สุขติภูมิไม่ได้นำไปสู่นิพพานแต่เราทำชั่วไม่ได้นะถ้าทำชั่วเราจะไปอบายภูมิหน้าที่ของเราเดินในทางสายกลางทางสายกลางก็คือการมีสติรู้กายตามที่มันเป็นมีสติรู้จิตใจตามที่จิตใจเขาเป็นดูเข้าไปเรื่อยๆที่โยมทำอยู่ที่ผ่านมาใช้ได้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้รู้สึกไหม ตอนนี้ใจมันสั่นมันตื่นเต้นนะคะ ตื่นเต้นไม่เป็นไรโยมไปบังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหม ตอนนี้บังคับเลยคะ บังคับบังคับใจ แล้วตอบฉันเป็นคนนั่งสมาธิก็ไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้ สมาธิของโยมนะ ด ีมากเลย แต่ว่า โยมสังเกตไหมใจของโยมไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้เรารู้ทัน แล้วที่เดี๋ยวนี้นะฉันเริ่มรู้สึกว่าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ก ็นั่นแหละเริ่มเห็นของจริงแล้ว ค่ะแล้วก็เห็นกายที่นอนอยู่กระสับกระส่ายด้วยความทรมานแต่ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็รู้สึกสมเพชเขาเหลือเกิน ดีดูไปนะต้องได้ของดีแน่ๆเลย แล้วถ้าเผื่อว่าฉันเนี่ยเป็นคนทำสมาธิก็ไม่ได้เดินจงกรมก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่เป็นแล้วก็ใช้อย่างการทำงานคล้ายๆก็ทำงานในชีวิตประจำวันแล้วคอยสังเกตเอาใช้ได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่ออ ย่างนี้แหละดีที่สุดเลย แล้วก็หลวงพ่อคิดว่าฉันปล่อยปละละเลยไปไหมไปไหมคะ ไม่ปล่อยปละนะทำได้พอดีเลย เพราะว่าแต่ว่าตะกอนนี้นะก็ไม่ได้เคยรู้สึกสภาวะอย่างนี้เลยอะค่ะก็ตั้งแต่มาหาฟังหลวงพ่อเนี่ยมาประมาณเดือนหนึ่งวันนี้พอดีเลยอะค่ะแล้วก็นึกขอบคุณหลวงพ่อเหลือเกิน หลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะ แต่ว่าสิ่งที่มันยังไงอะคือภาวนาก็ไม่เป็นเดินจงกรมก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้ต้องหางานบ้านทำบางทีก็เก็บผักล้างจานแล้วก็ซักผ้าถูบ้านแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปอะค่ะ โอ้ดีที่สุดเลย อ๋ออย่างนี้ไม่ใช่เกียจคร้านใช่ไหมคะ ไม่ใช่คนเกียจคร้านก็คือขนาดนั่งสมาธินะแต่ใจเคลิ้มๆนี่แหละเรียกว่าเกียจคร้านเดินจงกรมแล้วก็ใจลอยไปนี่เรียกว่าเกียจคร้านของเรากระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนนะกวาดบ้านถูบ้านเก็บผักทำกับข้าวอะไรเนี่ยเรามีสติรู้กายรู้ใจนั่นเรียกว่าขยันอยู ่แต่มันจะมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยเลยนะ นั่นแหละดีแล้ว แต่ถ้าเผื่อจงใจจะไม่รู้เลยแล้วก็มึนตึ๊บเลยอะค่ะ เดี๋ยวไปดูนะทำงานไป ค่ะ ทำงานไปเรื่อยๆอ๋อ ใช้วิธีนี้ก็ได้ใช่ไหมคะลุงพ่อ วิธีนี้ดีที่สุด โอ้ครับนักการ ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงปู่มั่นเคยสอนนะบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปนั้นที่โยมทำอยู่เนี้ยโยมทำได้ดีมากนะโอ้เป็นนักปฏิบัติที่ดีชัวร์เอาใครอิจฉายกมือ นี่หนึ่งเดือนทำไมเขาเร็วเพราะเขาทำไม่เป็นทำไมเราช้าเพราะเราชอบทำใจเราคิดทุกวันนะทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีคิดอยู่อย่างเงี้ยหาทางทำเพื่อจะเอาดีไม่ได้มุ่งเอาความจริงโยมนี่ไม่ได้มุ่งเอาดีเพราะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างกระดุกกระดิกแล้วก็รู้สึกไปนะแต่เริ่มกลับไปเพ่งแล้วล่ะอย่าไปเพ่งมันอย่างนี้เรียกว่าเพ่งไม่เอาน ะ ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยปล่อยให้ธรรมดาเราต้องภาวนาให้โลกอิจฉาเลย โอ้ยอย่างนี้ก็มีกำลังใจค่ะหลวงพ่อแต่ฉันคิดว่าม ีกำลังใจแต่อย่าไปขยันนะ ค่ะ ไม่ใช่มีกำลังใจแล้วเอาใหญ่เลยดูหามรุ่งหามค่ำ หลวงพ่อคะแล้วที่ว่าฉันรู้สึกว่าเห็นทางอ่ะมันจริงหรือเปล่าคะ จริง จริงนะคะหลวงพ่อ จริงนะโยมมาเดินอยู่ในทางเป๊ะๆเลยน้อยนะไม่จะเดินอย่างนี ้ทั้งที่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าสมาธิเป็นยังไงเพราะฉันทำไม่เป็น ไม่ต้องรู้หรอกนะ ค่ะฉันไม่เคยรู้เลยค่ะ ทำไม่เป็นนั่นแหละดีไอ้พวกทำเป็นนั่นแหละทำไม่ได้หลวงพ่อชอบมากเลยคนทำไม่เป็นอ่ะมีแต่นักทำทั้งนั้นเลยนักปรุงนักแต่งใช้ไม่ได้อ้าวให้คนอื่นบ้างภาวนาดีแล้วปล่อยคนอื่นบ้างอ่ะ นั่งข้างๆเอาซะหน่อยเบอร์70 นมัสการค่ะหลวงพ่อคือจริงๆไม่เคยถามอะค่ะคำถามเดียวเลยเหมือนทั่วไปคือหนูภาวนาเป็นยังไงบ้างอะคะหนูภาวนาเป็นยังไงบ้างอะคะ มันจะเป็นอะไรภาวนา ถูกต้องหรือเปล่าอะคะ ก็ถูกเหมือนกันแหละแต่ขณะนี้จิตเป็นยังไงบอกหลวงพ่อก่อน ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็หลงค่ะ หลงอยู่ใช่กดอยู่รู้สึกไหม ค่ะอยากให้ความตื่นเต้นหายค่ะ อย่าอยากสิ มีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ว่าอยากตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายไปบังคับตัวเองอยู่รู้ว่าบังคับอยู่รู้ทุกสิ่งอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่นะจับหลักการปฏิบัติให้แม่นๆรู้ทุกอย่างอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่นะโยมนั่นน่ะไปบ้านอยู่ไหนเบอร์61ตะกี้เนี่ย อ๋ ออยู่ใกล้นิดเดียวถ้ามาฟังธรรมได้ก็มานะ เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเหลือเกินนะคร ับ นั่นแหละภาวนาให้กระดูกเป็นแก้วเลย มันจะพอมีหวังจริงๆ มีจิตที่เดินอยู่อย่างนี้นะถ้าไม่นอกลู่นอกทางสนะไม่ขี้เกียจรู้เล่นๆไปเรื่อยๆเร็วที่สุดเอาไมค์ให้แกหน่อยแกลำพันธ์อะไรฟังไม่ออก ความปรารถนานี้จะไม่เคยท้อถอยเลยอะค่ะเพราะถือว่าเป็นความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตเลยอะค่ะ ดีมากเลย เพราะตอนนี้ชีวิตมันเหลือน้อยแล้วค่ะลุงพ ่อมีความไม่ประมาทด้วย ใคร ใครคิดว่าชีวิตยังเหลือมากยกมือซิก็ทั้งนั้นแหละอ้าวให้คนนี้บ้างของคุณว่าไงได้เบอร์70อะ ก็ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะความตื่นเต้นลดน้อยลงแล้วค่ะ เพราะว่าไมค์มันไปไงอ้าวส่งไปข้างหลังหน่อยโสพลเดี๋ยวจู้นี่ยกมาตั้งแต่ตะกี้ละ กราบหลวงพ่อครับเจอคุณพี่แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยกล้าส่งเลยครับเมื่อตอนก่อนตื่นนะครับจิตมันเห็นว่ามันฟุ้งซ่านนะครับหลวงพ่อพอเมื่อเช้ามาฟังธรรมหลวงพ่อตอนช่วงเช้ารู้สึกตั้งมั่นครับพอมาช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านออกไปอีกแล้วครับหลวงพ่อ มีแต่ของเปลี่ยนแปลง ครับหลวงพ่อแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยของพี่เขาแค่เดือนเดียวของผมนี่3ปีแล้วครับหลวงพ่อผมยังรู้สึกอายพี่เขาเลยครับ ไม่เป็นไรนะของเราทำเก่งไปของพี่เขาทำอะไรไม่เป็น แต่อย่างของผมนี่ถ้าเปรียบเทียบนี่ถ้ามองว่าการปฏิบัตินี่เหมือนการเข้ามหาวิทยาลัยนี่ผมขึ้นได้เพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งจะเอนทรานติดใช่ไหมครับหลวงพ่อ ถ้าเอนทรานได้ก็คือพระโสดาบัน อ๋อครับหลวงพ่อ เพราะพระโสดาบันเนี่ยชื่อว่าเสขบุคคลเป็นนักศึกษานะของเราระดับเตรียมอุดม ไม่ใช่ปฐมก็ ไม่ใช่ปฐม แล้วครับหลวงพ่อ ไม่ใช่ปฐมแล้วนะคุณโสพลภาวนาดีนะภาวนาดีใจมันยังดิ้นรนอยู่บ้างมันยังไม่หมดหรอกแต่ว่ามันเบาลงไปเยอะ ครับหลวงพ่อผมรู้สึกว่าเรายังเห็นความยินดีร้ายได้ดีขึ้นครับหลวงพ่อ นะมันก็ดิ้นน้อยลง ครับครับหลวงพ ่อแล้วลูกสาวอ่ะมาไหม ให้มาพรุ่งนี้ครับหลวงพ่อ ลูกสาวภาวนาเก่งมากเลยนี่พ่อสปีดตามลูกสาวทันละ เอ๋อผมเพิ่งตามทันละครับ วันนี้บอกพ่อลูกวันนี้อยู่ทำไมเด็กมันทำง่ายเด็กมันทำง่ายเพราะเหมือนโยมเนี้ยไม่รู้เรื่องคนที่ไม่รู้เรื่องนะความรู้สึกใดผุดขึ้นมามันก็รู้ซื่อๆมีคำว่ารู้ซื่อๆนะหลวงพ่อคำเขียนนะท่านชอบพูดรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆแต่ของเรารู้ไม่ซื่อส่วนมากรู้แล้วดัดแปลงต้องรู้ซื่อๆนะโสพลดีมากเลยภาวนาดี กราบขอบ คุณแต่อย่าคาดหวังกับลูกสาวนะเพราะว่าพอมันโตกว่านี้บางทีมันก็ฟุ้งซ่านไปเป็นช่วงๆหรอกตามช่วงวัยของเขา แต่เราจะไปบังคับเขามากก็ไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้หรอกนะถ้าบังคับจะต่อต้าน ครับ เราทำตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นอยู่แล้ว ครับหลวงพ่ออ ย่างสมมติว่าตอนช่วงวัยรุ่นเขาจะลืมไปบ้างแต่เวลาเขาไปเชิญปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยเขาจะกลับมาหาธรรมะอย่างรวดเร็วเลยแล้วจะได้ผลเร็วด้วยนะ ครับกราบขอบคุณครับหลวงพ ่ออ้าวจู้ยกมือไว ้พอดีว่า 2-3 วันก่อนนะฮะอาจารย์มันก็รู้สึกตัวดีแต่ว่ารู้สึกมันลอยๆยังไงเป็นคนผมไม่แน่ใจว่าไปพลาดทำอะไร ครับใช่มันไม่ตั้งมั่นจริง ครับ ขณะนี้ก็ยังลอยอยู ่ครับ รู้สึกเปล่าร ู้สึกนะ นะใจมันไม่ถึงฐาน ครับ ออกข้างนอกไป คร ับ แล้วทําไงดี แม่งทําครับ รู้พ่อจะบอกให ้ครับ ตามรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้กายมันถึงจุดซึ่งแก่แล้ว ครับเมื่อแต่มันสวิตช์ไปเองอะฮะหลวงพ่อคือตอนหลังเนี่ยผมเวลาไปเดินจงกรมพยายามรู้กายมันจะไม่ได้เลยมันจะตื้อขึ้นมาเลยแต่ว่าสังเกตพอตื่นเช้าปุ๊บเนี่ยมันจะไปรู้กายอยู่พักหนึ่งแล้วมันกลับมารู ้ มันจะสวิตช์ไปมาเอง ถ้าเป็นไปเองนะได้แต่พยายามรู้สึกถึงกายอยู่เนือง ๆ รู้สึกบ่อย ๆครับ ไม่งั้นใจมันจะลอยไปมันไม่มีกำลัง ครับ ดูจิตรวดเดียวนะถ้าไม่ทรงฌานไว้เลยก็ลำบากเหมือนกัน คร ับ ถ้าเอากายมาช่วย ครับ อ้าว48แล้วก็101แล้วเบอร์อะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันเยอะแยะ นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติดีแล้วแต่เมื่อกี้นี่รู้สึกว่าจิตออกไปกระจายข้างนอกอะค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่แล้วตอนนี้ล่ะกระจายไหม ตอนนี้ก็ยังกระจายอยู่ กระจายอยู่ถูกต้องเห็นว่าจิตกระจายอยู่ก็ยังใช้ได้เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริง ก่อนหน้านี้ที่ปฏิบัติอะนะคะอย่างเดินไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะเดินไปแล้วก็มันจะมีสภาวะที่ จิตหลงไปคิดแล้วรู้มั้ย ไปแล้วเจ้าค่ะ เออนะให้รู้ทันอ้าวว่าไป ค่ะมันจะมีสภาวะที่เหมือนมีไอ ไปอีกแล้วรู้สึกมั้ย เจ้าค่ะคืออยากจะรู้ว่ามันมืดๆนี่คือจิตหรือว่าเป็นสภาวะของกายอ่ะ เป็นอาการทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเมื่อเรารู้สภาวะแล้วจิตเป็นยังไงต่างหากนะเพราะฉะนั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีนัยยะหรอกอะไรก็ได้นะ ขอบคุณจ้ะค่ะ เป็นทางไหนล่ะต้องไปให้หมอเช็คนะบางคนวูบๆแล้วนึกว่าภาวนาดีหัวใจจะวายแล้ว มันจะออกทางหัวเจ้าค่ะ อันนั้นเป็นผลของสมาธิถ้าจิตเราไปตื้อๆอยู่อย่างนี้นะมันก็ออก ไม่ใช่อย่างนี้ตอนนั้นไม่ใช่อย่างนี้นะคะ อ้าว101แล้วก็แจ๋ว กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อจริงๆก็ตอนแรกว่าจะไม่ส่งละอายคน1เดือนว่าจันยาก็ฝึกมา1ปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ มันไม่ใช่แบบไปวัดอย่างนั้นนะบางคนนะ7วันเขาก็ทำได้แล้ว7วันก็มีนะแบบเอาตัวรอดเลยมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดูลภาวนาอาทิตย์เดียวเองก็เข้าใจเลยจะเสร็จแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วเที่ยวดูแต่จิตคนอื่นไม่ดูจิตตัวเองอีกต่อไปเลยตั้งแต่นั้น จัญญากราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะว่าธรรมะหลวงพ่อเนี่ยทำให้จัญญาเห็นทุกทางโลกเนี่ยเป็นคราวๆแล้วก็ห่างๆแต่มันตอนนี้มันจะมีลักษณะเหมือนทุกทางธรรมอะค่ะความดิ้นรนที่อยู่ข้างในอยากดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ที่รู้ทันนะดีจัญญาดีขึ้นเยอะเลย แล้วก็มีข้อสงสัยนิดนึงอะค่ะก็คือว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยคือปัญญาขั้นต้นจันยาไม่ทราบว่าความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นจากของจันยาเนี่ยมันเป็นปัญญาหรือเป็นความฟุ้งซ่านที ่ให้ปัญญากับความฟุ้งซ่านเป็นคนละธรรมสภาวะธรรมคนละอันกันแต่ว่าจิตซึ่งมันนิ่งเลยเนี่ยนะนิ่งสงบนิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดปัญญาจิตต้องออกมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบไปแล้วมีสติรู้ทันมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเกิดปัญญาแต่ถ้ามันนิ่งเลยไม่มีปัญญาแต่ตรงที่มันเคลื่อนไหวไปเนี่ยถ้าขาดสติขาดความตั้งมั่นของจิตก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านมันคาบเกี่ยวกันใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกัน แต่ก็ยังไม่เกิดแสดงว่าไม่ใช่ปัญญาใช่ไหม ใช่สิ ใช ่ปัญญามันก็มีเป็นระยะใช่ไหมมันไม่ได้มีตลอดเวลา หลวงพ่อคะที่จัญญาทำสมถะอาค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่า ใช่ได้ กราบขอบพระคุณค่ะ ทำนะสมถะก็ไม่ทิ้งหรอกทำให้จิตมีพลังอ้าวแจ๋วยกมือใครชื่อแจ๋วมีไหมอ๋อมีอยู่หนึ่งคน กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อมันมีแบบว่าช่วงเช้าๆเราจะฟุ้งมากเลยค่ะฟุ้งเราก็ดูฟุ้ง รู้สึกไหมเริ่มอินแล้ว เริ่มอินในการเล่าแล้วนะให้รู้ทัน ตอนนี้ตื่นเต้น ตื่นเต้นไม่เป็นไรไม่ว่านะตื่นเต้น แล้วก็พอตกบ่ายเย็นเนี่ยมันจะเฉยแบบไม่มีไม่รู้ไม่ความคิดมองไม่เห็นเลย มันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยต้องพักนิดหน่อยนะทำสมาธิพักผ่อนก็ได้ท ทำสมาธิไม่เป็นแล้วไปงีบสักงีบหนึ่งก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นแล้วค่อยดูเอาใหม ่แล้วตอนนี้สภาวะเป็นไงก็อยากให้หลวงพ ่อบอกมาก่อน มันรู้สึกขนลุกๆค่ะรู้สึกซ่านขนลุก ๆนั่นแหละเราไปเพ่งเอาไว้พอเราไปเพ่งไว้นะมันก็เกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมจิตหนีไปคิดก่อนใช่ไหมแล้วก็เกิดความอยากพูดฟุดขึ้นมากลางอกเห็นไหม ค่ะ ให้รู้ทันอย่างนั้นแหละ แล้วเวลานั่งสมาธิมันนั่งแล้วพุทโธพุทโธแล้วรู้สึกมันรวม ลองพุทโธให้ดูซิไอ้อย่างนั้นพุทโธได้สมถะจิตก็รวมนะลองพัฒนาพุทโธอีกชนิดนึงพุทโธแล้วรู้สึกตัวไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิด แค่นั้นใช่ไหม เราฝึกอย่างนั้นดูบ้าง ค่ะแล้วพุทโธแบบไว ๆพุทโธไวๆนั้นเวลาจิตฟุ้งซ่านมากๆให้พุทโธไวๆถ้าจิตสงบแล้วไม่ต้องพุทโธไวเหนื่อยเปล่า อ๋อค ่ะฟ้ายกมือฟ้าภาวนาดีขึ้นเยอะเลย เมื่อเช้านี้ฟ้าไม่ค่อยมีแรงค่ะหลวงพ่อแต่พอมันนั่งทำบุญคุยก็ดีขึ้นนะคะ ไปทำอะไรก็ดีนะ คุยทำนั่งทำบุญ นั่งทำบุญ ไม่ใช่นั่งได้คุยอยู่ในกลุ่มเนี่ยค่ะก็ฟังธรรมก็สดชื่นขึ้นมาแต่มันก็ไม่สดชื่นเต็มที่อะค่ะ มีโมหะแทรกนิดหน่อยนะแต่จิตใช้ได้แล้วฟ้าภาวนาเป็นแล้วนะมันตื่นแล้วตื่นมาได้ช่วงหนึ่งแล้วคุณเอตื่นไหม เพิ่งตื่นค ่ะ เพิ่งตื่นค่ะไม่ค่ะหลวงพ่อค่ะโดยปกตินี่อารมณ์โมหะอะไรมันก็เยอะเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารู้ตัวบ้างดีสบายดีค่ะสบายใจ ขณะนี้รู้ตัวเต็มที่ไหม ก็ค่ะ ขณะนี้เป็นธรรมชาติไหม คิดว่าค่ะ ไม่เป็น เลยค่ะ ขณะนี้ทำเรียบร้อยกว่าความเป็นจริง จับใบแล้วมันเป็นเอง ทำเป็นเรียบร้อย อย่ามาหลอกนะไม่ได้กิน หลวงพ่อคะแล้ว ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นแล้วล่ะเอ้าดาว มันมีโมหะค่ะหลวงพ่อแล้วเหมือนจงใจดูแล้วมันจ้า ใช่ ค ่ ะ มันเกิดจากเราไม่ได้ปฏิบัติสม่ำเสมอนะมาเร่งๆเอาละเป็นถ้าสม่ำเสมออย่างฟ้าอย่างสม่ำเสมอมันจะค่อยๆขึ้นมาสบายๆ ค ่ ะ เอาคุณแต้ม ช่วงนี้ไม่ค่อยมีกำลังค่ะหลวงพ ่อใช่บริกรรมไว้บริกรรมไว้เอาเชิญยกมือต่อนี่ยกไปรอบหนึ่งแล้วมีจิ๋วอีกคนแล้วมีแจ๋วยังมีจิ๋วอีกแล้วก็45 20อะไรเบอร์อะไร30แล้วนั่นเบอร์อะไรข้างหลัง11นะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อลืม กลับนมัสการค่ะคือก็เห็นจิตเนี่ยแอบหนีไปคิดบ่อยๆแต่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเราไปหลงติดกับความคิดในแต่ละความคิดนะคะซึ่งตรงนี้ดูไม่ออกนะคะ รู้เท่าที่รู้ได้นะ ค่ะ อาจารย์บอกก็คอยสังเกตเอา ค่ะอ ย่างตอนนี้จิตเข้าไปเกาะอารมณ์แล้วรู้สึกไหม ไม่รู้สึกค่ะ ไม่รู้สึกก็รู้สึกกายไปเนี่ยไปยั้งหน้ารู้สึกไหม รู้สึกค่ะ นั่นแหละรู้กายไปไม่ต้องไปดูอย่างคนอื่นเขาหรอกทางใครทางมันดูกายบ่อยๆนะ ค่ะ เอาไปส่งไปข้างหลัง45แล้วเบอร์อะไรต่อไปหลวงพ่อลืมละ30นะแล้วก็เบอร์11 คือลืมเนื้อลืมตัวไปบ่อยอะค่ะแล้วก็ฟุ้งแล้วก็เข้าไปอยู่ในความคิดเข้าไปปรุงแต่งอะค่ะแล้วก็จิตไม่ถึงฐาน รู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะรู้ไปอย่างเป็นกลางไม่ต้องไปอยากให้มันดีหรอก แต่รู้สึกว่าแบบอยากดีอะค่ะ อยากดีก็ทุกข์สิ ควรจะมีเครื่องอยู่อะไรดีอะคะหลวงพ่อ ดูไปนะดูอยู่เป็นแล้วเพียงแต่ใจเราเป็นขี้โมโหไอ้นั่นก็โมโหอันนี้ก็โมโหนะมันไม่พอใจสภาวะให้รู้ทันว่ามันไม่พอใจ ค่ะหลวงพ่อคะคือแต่ละวันเนี่ยในชีวิตประจำวันนะคะคือตอนทำงานเนี่ยจะต้องเหมือนเล่นละครใส่หน้ากากใส่หัวเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าเป็นนางฟ้า เล่นสิเล่นไปแต่เล่นให้เป็น แม่มดค่ะแล้วก็จะเก็บตรงนั้นนะเข้ามาเหมือนกับมาคิดอยู่ตลอดเวลา โอ้ลืมมันไปซะเอาปัจจุบันไว้ถึงเวลาเล่นก็ต้องเล่นนะอยู่กับโลกก็ต้องเล่นกับโลกเอาไปส่งไปข้างหลังเบอร์30แล้วเบอร์11 นมัสการหลวงพ่อค่ะคือรู้สึกว่ามันข้างในมันไม่รู้จักพอคือเหมือนมันหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วเหมือนมันหาไม่เจอ ให้รู้ว่ามันดิ้นอยู ่ค่ะแล้วก็รู้สึกไม่ชอบมันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองสมาธิน่าจะน้อยเพราะว่าบางทีก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนแบบดูไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ เวลารู้สึกว่าดูไม่เป็นรู้ว่าดูไม่เป็นอันนั้นก็ดูเป็นเรียบร้อยแล้วอ๋อ แล้วหนูควรจะปฏิบัติในรูปแบบอย่างคนอื่นบ้างไหมคะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ลองไปเดินสินะกระดุกกระดิกไว ้ลองเดินใช่ไหมคะ เคลื่อนไหว ครับ อ้อยดีขึ้นแล้วนะอ้อยจิตมีกำลังแล้วนะส่วนป้อมมัวไปหน่อยนะเบอร์11ยกมือป้อมไปทำอะไรง่วงมาไม่นอน กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันได้ฟังซีดีมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีโอกาสมาที่นี่นี่เป็นครั้งที่3อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าดิฉันปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องไหมคะ ปฏิบัติดีอยู่นะเพียงแต่ว่าคอยรู้กิเลสทั้งหลายนะเวลากิเลสมารู้ไหวไหม บางครั้งเจ้าค่ะ ถ้าตอนไหนรู้ทันกิเลสได้ตอนนั้นก็ดีนะตอนไหนกิเลสมาแล้วมองไม่เห็นเลยก็ไม่ดีตอนนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยมันไม่ดีตลอดเวลาหรอกมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมต้องทำใจนะเป็นอย่างนั้นทุกคนบางวันสติเกิดบ่อยรู้ทันกิเลสบ่อยบางวันสติไม่ยอมเกิดเลยเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ ทีนี้บางวันนี้ฉันจะง่วงมากๆเลยเจ้าค่ะคือเวลาจะทำอะไรเนี่ยง่วงง่วงแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะบางทีสวดมนต์อยู่นี่จิตก็แวบออกทั้งที่สวดทุกเช้าทุกเย็นก็แวบออกทุกเช้าทุกเย็น ดีแล้วนะแต่เดิมมันก็แวบออกแต่เราไม่เคยเห็น ทีนี้พอเวลากลางวันนี้ช่วงประมาณบ่ายนี้จะง่วงมากๆเลย นอนซะหน่อย นอนแล้วบางทีนี้ประมาณสักบ่ายสองหรือบ่ายสามจะได้ยินเสียงพระสวดค ่ ะ ดีแล้วจะได้ลุกขึ้นมา ลุกไม่ขึ้น ลุกไม่ขึ้นนะ จะ นอนสัมผัสตัวเองไปนี่นอนจับตัวเองเนี้ยนอนนวดตัวเองไปแล้วรู้สึกตัวไว ้บางทีลุกขึ้นได้แล้วก็วิ่งออกไปนอกบ้านว่าบ้านใครสวดมนต์บ้าง อย่าไปสนใจถ้าใจรู้ใจอยากใจมันสงสัยว่าใครสวดมนต์นะรู้ว่าสงสัยไม่ต้องไปดูนะ แต่ได้ยินนอนหลับอยู่เนี่ยค่ะได้ยินแล้วก็พยายามจะลืมตาเลย พยายามรู้สึกร่างกายไปสมมติว่าเรายังนอนเรายังเหนื่อยนะก็สัมผัสร่างกายเล่นนวดตัวเองเล่นนวดแขนนวดอะไรเงี้ยสัมผัสไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อย ทีนี้อย่างฉันก็ยังปฏิบัติอะไรยังไม่ได้นะเจ้าค่ะยังแต่ว่าเคยไปอยู่วัดก็จริงแต่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลย นั่นแหละหันรู้สึกกายรู้สึกใจไป แต่นี้เวลากราบพระเนี่ยจะมองเห็นเป็นรูปพระสงฆ์อันนี้หมายความว่า เห็นอะไรนะ เป็นรูปพระสงฆ์เจ้าค่ะ ให้รู้ว่าจิตเราปรุงขึ้นมา ไม่ว่าจะลืมตาข้างไหนไปทางไหนก็ลอยติดอยู่กำแพง นะให้รู้ไปว่าจิตเราปรุงขึ้นมาเป็นนิมิต ไม่สนใจได้ ไม่สนใจ เจ้าค ่ ะ ไม่สนใจนะแค่ของจริงในกายในใจก็ดูไม่ทันแล้วไม่ต้องดูนิมิตต่อไปเชิญยกมือ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวน้ำไปข้างหลังซะแล้ว ครับนมัสการครับผมเห็นความคิดกับความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับ ดีสิ มันทุกๆการกับกริยาหนึ่งขยับก็เห็นความอยากผุดขึ้นมาหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็กายก็ขยับ เพราะงั้นคุณเอาตัวโลภะนี่แหละมาเป็นวิหารธรรม ตัวองค์พระแหละ ตัวโลภะความอยากความโลภนั่นแหละไม่เอาองค์พระนะ ครับแล้วผมมีสภาวะหนึ่งที่เห็นก็ตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นเหมือนกับที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยรู้สึกโล่งไปหมดเลยแล้วบอกอย่างนี้ใช่ที่หลวงพ่อท่านว่าต่อหน้าต่อตาหรือเปล่าฮะ ใช่เราก็รู้สึกขึ้นมาไงโลกนี้ว่างเปล่านะแต่ไม่จงใจน้อมเข้าไปตรงนี้นะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างมันหน้าที่เราทำเหตุไปเรื่อยๆคือรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆนะ ครับ ทำไปเรื่อยต่อไปเราเห็นโลกนี้ว่างเปล่าโลกไม่มีอะไรหรอก เมื่อเช้าฟังธรรมของหลวงพ่อถ้าร ู้สึกไหมตอนนี้ตัวปลอม ครับ ทำให้ดูเรียบร้อยนุ่มนวลหล่อหล่อกว่าความจริงดูออกไหมอ ันนี้เป็นพื้นเลยฮะประคองไว้เป็นพื้นเลย นะเนี่ยเริ่มออกมาละเห็นไหม ครับถ้าผมเรื่องอธิษฐานจิตนะครับหลวงพ่อถ้าอธิษฐานไว้เหนือกว่าอรหันตภูมิเป็นอัครสาวกหรือสาวก ใกล้ชิดนี้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีตามไปเรื่อยๆ ทำอีกสิทำไปเรื่อย ๆครับ อยากเป็นอัครสาวกฝ่ายไหนล่ะ พุทธอุปถากครับ อ้าวอุปถากไม่ใช่อัครสาวก ครับก็หมายถึงว่าถ้าเป็นชุดที่จะตามพุทธภูมิก็ต้องบำเพ็ญบารมีตามอายุไปเลยใช่ไหม ใช่ทำบารมีไปนะ ครับก็โอกาสที่จะบรรลุธรรมนะเร็วๆใกล้ๆก็ยังไม่มีใช่ไหม ไม ่ ม ี นะไม่มี ครับ แต่ต้องทำไปไม่เลิกนะไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่รับสมัครไม่เป็นอุปถากหรอก ครับแต่ก็ทำได้อยู่ใช่ไหมครับถ้าตัวเองรู้สึกว่าอยู่ได้อย่างนี้เป็นสภาวะที่อยู่ได้เรื่อยๆไหม ต้องตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะการทำคุณงามความดีทั้งหลายสำรวจตัวเองทุกวันอกุศลใดยังไม่ได้ละซะกุศลใดยังไม่ได้เจริญซะนะเมื่ออยากได้ของที่ใหญ่เหนือกว่าคนทั่วไปก็ต้องภาคเปลี่ยนมากหน่อย ครับ นะอย่าให้กิเลสลากเข้าไปก่อนก็แล้วกัน ท่านหมด เดี๋ยวต้องดูนะว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนท่านจะรับสมัครอ้าวต่อไปไฮไลท์หลวงพ่องงไปหมดแล้วยกพร้อมๆกันเต็มไปหมดเลยนี่เบอร์อะไรคุณชูป้ายให้ดูหน่อยเอาเบอร์46ยกมือไว้แล้วเดี๋ยวทางโน้นคนนั้นยกนานแล้วผู้หญิงทางเนี้ยเบอร์อะไรเบอร์9946 ครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็จะเห็นตัวตาที่จิตปรุงขึ้นมาครับ ดี แล้วก็จะเห็นความโลภครับอยากได้อยากเป็นอยากรู้อะฮะก่อนหน้านี้สักช่วงเดือนก่อนจะเห็นคนไม่เป็นคนครับคือยืนคุยลูกค้าอยู่แล้วปรากฏว่ามันเหมือนมันเจ้าออกไปไม่มีชื่อเรียกไม่มีตัวไม่มีตนนะครับ อันนั้นบางทีเป็นสมาธิก็ได้นะเป็นผลของสมาธิก็ได้เราไปเพ่งขึ้นมาบางทีเราเบื่อหน้าลูกค้าเต็มทีแล้วจิตก็จ้าขึ้นมาเฉยๆตอนนั้นเบื่อลูกค้ามา ครับพอหลังจากนั้นก็เลยไปติดไปเปรียบเทียบก็เลยคิดว่าฟุ้งซ่านไปพักหนึ่งครับเกิดความโลภขึ้นมา อ่านะไม่ใช่นะอันนั้นเป็นผลของสมาธินะไม่ใช่เกิดมรรคผลไม่ได้เป็นปัญญาอะไรหรอกพอเราเบื่อไอ้ลูกค้าคนนี้เต็มทีแล้วจิตมันก็หลบออกไปมันจ้าออกไปเฉยๆเห็นคนไม่ใช่คนโดยเฉพาะไอ้ลูกค้าคนนี ้ครับก็ตอนนี้ก็เห็นสภาวะต่างๆผ่านมาผ่านไป ดีนะของคุณดีขึ้นเยอะแล้ว ครับ เอาไปเมื่อกี้ใครนะเบอร์99อ่ะ99 กราบเรียนหลวงพ่อค่ะคือหนูมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกการปฏิบัติธรรมวิปัสสนานี้เบื้องต้นควรจะทำยังไงคะ เบื้องต้นต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนเพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเพราะเราจะรู้กายรู้ใจได้ต้องไม่ลืมกายลืมใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคนส่วนมากไม่ค่อยรู้สึกกายรู้สึกใจถ้าไม่เผลอไปคิดก็มาเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้นิ่งของคุณพร้อมที่จะเพ่งนะ ค่ะ มันพร้อมที่จะเพ่ง คือบางทีก็ลืมตัวไปบ่อยมากเลยอะค่ะ นี่พอรู้ขึ้นมาก็จะมาเพ่งให้นิ่งๆไว้กลัวจะหลงอย่าไปทำอย่างนั้นแค่ว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้บ่อยๆนะอย่าตอนนี้ใจลอยไปคิดทราบไหม ใช่ค่ะ ใจไหลไปคิดรู้ว่าใจไหลไปคิดไปอีกแล้วรู้สึกไหม รู้สึกค่ะ เนี่ยก็แค่รู้สึกไปอย่างนี้เห็นไหมใจมันไหลไปคิดได้เองเนี่ยนั่งดูมันทำงานไปนะเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานมันทำของมันเองรู้สึกไหมจิตใจเมื่อกี้ตื่นขึ้นมาวับหนึ่ง รู้สึกค่ะ นั่นแหละมันตื่นขึ้นได้วับหนึ่งนะที่เนี่ยขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วรู้สึกไหม รู้สึกค่ะ รู้สึกไปรู้สึกแล้วก็ทำต่อเหลือ5นาทีอ้าวใครจะยกมือเชิญอ้าวเดี๋ยวคนโน้นยกมานานแล้วข้างหลังโน้นอ้าวผู้หญิงนี่ก่อนนั่นแหละคุณนั่นแหละของคุณแหละ นมัสการหลวงพ่อค่ะที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะต้องแก้ไขอะไรไหมคะ โอ้เอางั้นเลยเหรอใจถึงว่าอยากรู้จริงๆไหม อยากรู้ค่ะ ใจมีโมหะรู้สึกไหมมัว ดิ้นด้วยค่ะ ใจมันฟุ้งซ่านนั่นแหละนะมันดิ้น ต้องแก้ไขอะไรไหมคะต้องทำอะไรเพิ่มไหมคะ ให้รู้สิพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะ นะไม่ทำอะไรมากกว่ารู้หรอกพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหม ไปแวบๆอะค่ะ มันไปแวบๆคอยรู้แวบๆไปนะของคุณจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นมันฟุ้งซ่านง่ายนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะหัดบริกรรมไว้บ้างพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยนะพุทโธพุทโธเล่นๆนะไม่ใช่พุทโธให้สงบแต่พุทโธเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็คอยรู้จิตไปเรื่อย ๆ นะพุทโธเล่นๆนะพุทโธพุทโธเงี้ยเล่นๆไม่ใช่พุทโธพุทโธเงี้ยนะเอาไปข้างหลัง ขอบคุณค่ะ พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยถ้าไม่ชอบพุทโธก็สวดมนต์ไปแล้วก็รู้ทันจิตไปไปทำอีกทำอย่างที่ทำอยู่นะถูกแล้วไม่ทำอะไรพิลึกพิลั่นออกไปนะ นมัสการหลวงพ่อครับผมมาเรียนกับหลวงพ่อนี่เกือบปีแล้วครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นก็คือรู้สึกใจมันโปร่งโล่ง ใช่ ครับทั้งที่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะครับ ถูกต้องนะ ผมก็จะขอปฏิบัติเพื่อบูชาหลวงพ ่ อ โอ้ชอบมากเลยนะ ตั้งแต่ตื่นจนบางครั้งตอนนอนเนี่ยผมก็รู้ว่ามันคิดนะครับ น่าดีมาก ทีนี้ผมมาส่งการบ้านที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเห็นเวลาผมรู้เนี่ยนะครับมันชอบมันจะคิดต่อแยกว่าเป็นสัญญาเป็นเวทนาเลยครับ ให้เรารู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านละ ครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทำสมถะมาประมาณ2เดือนเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านมากๆเลยครับแต่ก็ทราบนะว่ามันฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะมีที่มันเห็นลึกๆอีกอันก็คือเห็นมันมีคล้ายๆมานะนะครับมันจะเห็นใครแล้วชอบเปรียบเทียบทุกเรื่องเลยครับแล้วก็ ดีนะดี แล้วก็มีรู้สึกมันมีกุกุจจะครับว่ามันยังไม่ได้ปฏิบัติมันก็รู้สึกว่ายังบางครั้งมันหลงไปเผลอไปนานไม่ได้รู้ตัวนะครับ โยมตอนนี้กลับมาทำสมถะได้บ้างแล ้ วมันจะไม่เพ่งอย่างเดิม ครับ เพราะมันรู้ว่าสภาวะของการเพ่งเป็นยังไงของโยมพอทิ้งสมถะไปนานเนี่ยกำลังของจิตจะเริ่มอ่อนลงนะ ครับ แต่ว่าอย่าเพ่งนะอย่ากลับไปเพ่งทำเพื่อพักผ่อนเป็นครั้งคราวไม่ทำมากทำพักผ่อนทำทุกวันอ่ะ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยให้ได้พัก แล้วมีอีกนิดครับแล้วมันมีเรื่องก็คือว่ามันจะชอบทำผิดนะทั้งที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปเพ่งกายมันก็ต้องไปทำ ให้เรารู้ทันว่าจิตเป็นของห้ามไม่ได ้ครับ นะดูไปเลยจิตมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูบังคับไม่ได ้ครับ ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะโยมทั้งหลายภาคเพียรเข้าเส้นทางนี้มันไม่ยืดไปไหนหรอกนะเส้นทางนี้มันก็มีเท่านี้แหละอยู่ที่ว่าใครทำก็ได้นะต้องเดินด้วยตัวเองภาคเพียรเอานะเอาชีวิตนี้ไหนๆก็เกิดมาได้เจอศาสนาพุทธแล้วต้องภาคเพียรเอาอย่าให้เสียเปล่าๆเราจะพิสูจน์ความก้าวหน้าของตัวเองด้วยตัวเองได้ความทุกข์ในชีวิตจะสั้นลงสั้นลงนะความทุกข์จะเบาลงเผลอก็สั้นลงนะแต่เผลอบ่อยๆเผลอแวบรู้สึกกิเลสใดๆเกิดขึ้นสติปัญญามันจะทำงานของมันเองความทุกข์ในชีวิตมันจะลดลงเรื่อยๆมันเหมือนโลกอยู่ห่างออกไปเรื่อยๆแต่ใจเราก็อยู่กับโลกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยกระทบกันคนอื่นเขาเป็นทุกข์ปางตายแล้วเราผู้ปฏิบัติยังไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกนะภาคเพียรเอานะให้กำลังใจนะขอให้ช่วยตัวเองมากๆนะได้เข้าใจธรรมะในชีวิตนี้โอกาสที่หลายคนจะทำได้ในชีวิตนี้มีแล้วนะตอนนี้ถ้าเทียบไปพวกเราตอนนี้พอนายเก่งกว่าหลวงพ่อตอนไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เดือนแรกอีกภาคเพียรเข้าเชิญกลับบ้าน